Hola, bon dia. Estem a les portes d'un dimecres que s'entreveu que es prepara radiant, un dia per aprofitar-lo, dia molt estable. De moment, però, les temperatures han baixat força, ara mateix ja es van recuperant, ha glaçat, de fet, aquesta matinada. Per exemple, a Puigcerdà, 4 graus sota zero, també déu-n'hi-do. Sant Julià de Lòria, 3 graus negatius, 2 graus sota zero està la mínima a la Seu d'Urgell, o 5 graus, però positius, en aquest cas, a la ciutat de Lleida. Dimecres, jornada marcada pel sol, tant al matí com a la tarda, l'excepció doncs, alguns núvols d'evolució que es poden formar a partir del migdia en zones habituals de muntanya, cap al Cadí, Port del Comte, nord d'Andorra, nord de la Cerdanya, no esperem precipitacions, també hi pot haver algun núvol prim cap a les comarques de l'interior durant la tarda, i les temperatures pujaran. Avui esperem una màxima de 18 graus a la ciutat de Lleida, se n'esperen 16 a la Seu d'Urgell, 16 a Andorra la Vella i una màxima de 14 graus a Puigcerdà.